นาทิอาตีตังเซนาทิอาตีตังเซนาทิอาตีตังเซบุทัสสะภะคะวะโตบุทัสสะภะคะวะโตบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังปาติหะตังญาณังปาติหะตังญาณังนัตถิอัตติตังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนัตถิอัตติตังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนัตถิอัตติตังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนัตถิอานาคตังเสนัตถิอานาคตังเสนาทิอานาคตังเสบุทัสสะภะคะวะโตบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังปาติหะตังญาณังนาทิอานาคตังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนาทิอานาคตังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนาทิอานาคตังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนาทิปัจจุปันนังเสนาทิปัจจุปันนังเสนาทิปัจจุปันนังเสนาทิปัจจุปันนังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนาทิปัจจุปันนังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนาทิอัตติตังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนาทิอานาคตังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญาณังนาทิปัจจุปันนังเสบุทัสสะภะคะวะโตปาติหะตังญา